Lezione 13. Deuteronomio, capitolo 2, versetto 8. Wanna avor me'et achenu, vene esav, hayoshevim beseir, midderech ha'arava, me'elat ume'etzion gaver, wannefen, wanna avor Derech Midbar Moav. Deuteronomio, capitolo 2, versetto 29. Ka'asher asu li bene esav, ayoshevim beseir, we amoavim ayoshevim be'ar, ad asher e'evor et hayarden, el ha'aretz, Asher Adonai Elohenu noten lanu. Deuteronomio, capitolo 3, versetto 18. Wa'atzav etchem ba'et ha'i lemor. Adonai Elohechem natan lachem et ha'aretz adzot lerishtach. Halutzim ta'avru lifne achechem Bene Israel, kol bene chayil. Deuteronomio, capitolo 3, versetto 27. Ale rosh apisga, wesa enecha, yamma, wetzafona, wetemana, u mizracha. Ure'e be'enecha, kilo ta'avor et hayarden hadze. Deuteronomio, capitolo 3, versetto 28. Wetzav et Yehoshua, we hadzekehu, we ammetzehu, ki hu ya'avor lifne ha'am adze, we hu yanchil otam, et ha'aretz asher tir'e. Deuteronomio, capitolo 29, versetto 15. Chi atem yedatem et asher yashavnu be'eretz mitzraim, ve et asher avarnu bekerev agoim asher avartem. 2 Samuele, capitolo 17, versetto 1. Vayomer Achitofel el Avshalom. Evcharanna shenim asar elef ish. We akuma we erdefa achare David hallaila. 1 Re, capitolo 18, versetto 29. Vaihi ka'avor atzohoraim, wait nabbehu ad la'alot, Amincha, ve'en kol, ve'en one, ve'en kashev. 1 Re, capitolo 18, versetto 23. Ve'itenu lanu shenaim parim, ve'ivcharu lahem hapar ha'echad, ve'natechuhu, ve'yasimu al ha'etzim, ואש לא ישימו. ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי על העצים, ואש לא אשים. 1 Re, capitolo 18, versetto 25. ויאמר אליהו לנביאי הבעל, בחרו לכם הפר האחד, ועשו ראשונה, כי אתם הרבים, וקראו בשם אלוהיכם, ואש לא תשימו. איזאיה, קפיטולו 56, ורסטו 4. כי כה אמר אדוני, לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי, ובחרו באשר חפצתי u machazikim bivriti. Esodo, capitolo 17, versetto 9. Vayomer Moshe el Yehoshua, Bechar lanu hanashim, Wetze illachem ba'amalek, Machar, Anochi nitzav al Rosh agiv'a, Umate ha'elohim beyadi. Deuteronomio, capitolo 1, versetto 34. וישמע אדוני את כל דבריכם, ויקצוף, וישבע לאמור. דאוטרונומיו, קפיטולו 12, ורסטו 11. והיה המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן, שמו שם שמה, תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם. דאוטרונומיו, קפיטולו 5, ורסטו 24. ותאמרו, הן, הראנו אדוני אלוהינו את כבודו, ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. דאוטרונומיו, קפיטולו 5, ורסטו 25. ועתה למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה עד זאת, אם יוספים אנחנו לשמוע את כל אדוני אלוהינו עוד ומתנו. Deuteronomio, capitolo 5, versetto 26. Chi mi chol basar asher shama kol Elohim chaim medaber mitoch haesh kamonu vayechi. Deuteronomio, capitolo 7, versetto 6. Chi עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, בך בחר אדוני אלוהיך להיות לו לעם סגולה, מכל העמים אשר על פני האדמה. דאוטרונומיו, קפיטולו 9, ורסטי 1-2. שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן, לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה, ערים גדולות ובצורות בשמיים, עם גדול ורם, בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת, מי יתייצב לפני בני ענק? Deuteronomio, capitolo 11, versetto 13. Ve'aya im shamoa tishme'u el mitzvotai, asher anochi metzawe etchem hayom, le'ahava et Adonai Elohechem, u le'ovdo bechol levavchem u bechol nafshechem. Deuteronomio, capitolo 4, versetto 29. Uvikashtem misham et Adonai Elohecha, umatzata ki tidreshennu bechol levavecha uvechol nafshecha. Deuteronomio, capitolo 4, versetto 32. Ki she'alna לימים ראשונים, אשר היו לפניך, למין היום, אשר ברא אלוהים אדם על הארץ. דאוטרונומיו, קפיטולו 4, ורסטו 42. לנוס שמה רוצך אשר ירצח את רעהו, Bibli da'at, Wehu lo sone lo, mitmol shilshom, Wenas el achat min he'arim hahel wachai. 1 Re, capitolo 18, versetto 5. Vayomer Ahav el Ovadyahu, Lech ba'aretz, el kol ma'yene amaim, ve'el kol hanechalim, ulai nimtza chatzir unechaye sus wafered, ve'lo nakrit mehabehema. Numeri, capitolo 15, versetto 27. Ve'im nefesh achat techeta bishgaga ve'ikriva etz bat shenatah lechatat.